و به مهتاب بگو صفحه ذهن کبوتر آبی خواب گل مهتابی ای نهایت در تو ابدیت در تو ای همیشه با من تا همیشه بودم باز کن چشمت رو تا که گل باز شود قصه ی زندگی آموز شود تا که از پنجره ی چشمانت عشق آغاز شود تا دلم باز شود تا دلم باز شود دلم اینجا تنگ است دلم اینجا سرد است فصل ها بی معنی آسمون بی رنگ است سرد سرد است اینجا باز کن پنجره رو باز کن چشمت رو ای تمام خورشید ای همیشه گرما سرد سرد است اینجا باز کن پنجره را ای همیشه روشن باز کن چشم شبایی مای شبایی گل همیشه قصه گو بوده همیشه، شبای آخرین عاشق تو بودی، تو مردی و پس از تو عاشقی مرد، تو رو آخر سراب و شو هستم ته گلخونه های بی کسی برد، شقایق قایی شقایق گل همیشه عاشق. خدا بود نه تو بلدون نه توی قصه ها بود، حالا از تو فقط این مونده باقی که سالان تموم عاشقایی، شقایقای شقایق گل همیشه گل همیشه با عرض سلام و صبح بخیر حضور شما شنوندگان گرامی رادیو البرز، امروز یک شنبه اول دی ماه 1387 خورشیدی برابر با 21 دسامبر 2008 میلادی تا ساعت 11 بامداد امروز در خدمت شما عزیزان شنونده هستم. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج اف ام فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش می شود. برنامه بامدادی رادیو البرز شنبه ها از ساعت 8 تا 10:30 بامداد و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. شماره تلفن مستقیم رادیو البرز 86 18 09 12، تلفنی که ایام هفته میتونید با ما در ارتباط باشید 27 58 22 12، آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و سایت اینترنتی ما iraninfo.deco است. لازم به یادآوری است که برنامه بامدادی رادیو البرز رو شما می توانید از طریق وبسایت iraninfo.deco بشنوید. شب گذشته شب یلدا بود و همچنین گروه فرهنگی و رادیو البرز برنامه ای را در قدوینگت شماره 49 8210 آهوسفس شب یلدا رو برگزار کرد که برنامه خیلی خوبی بود. من از همه مهمانانی که در این برنامه شرکت کردن و افرادی که کمک کردن، چه از نظر مادی و همچنین از نظر معنوی و در شب یلدا زحمت زیادی کشیدن، بی‌نهایت سپاسگزارم. لیست افرادی که کمک مالی کردن به رادیو و شب یلدا هفته آینده روز شنبه حتما به آگاهی شما عزیزان خواهم رسوند. با ما باشید تا برنامه تا با ما باشید تا ساعت 11 بامداد بخش دیگری رو از سرگذشت موسیقی علمی در ایران که همونطور که میدونید در 16 برنامه تهیه و تنظیم شده که تاکنون 10 بخش آن رو پخش کردیم. بخش 11 رو بعد از شنیدن آهنگی به آگاهی شما خواهم رسوند. که بار غم رو تا پای جون کشیدم، تو رو پیدا کردم، به آرزوم رسیدم. وقتی که در نگاه طلوع عشق دیدم، دیدم شراب نابی سبو سبو چشیدم. ای گل رویایی، ای مظهر زیبایی، تو عروس شهر افسانه هایی. عاشقت میمونم، قدر تو رو میدونم، نیاد اون روزی که بی تو بمونم. ستاره چیدم، اومدی از پشت ابرام، از تو قصه و کتابم، با همون نگاه اول واسه دردم چاره دیدم. ای گل رویایی، ای مظهر زیبایی، تو عروس شهر افسانه هایی. عاشقت میمونم، قدر تو رو میدونم، نیاد اون روزی که بی تو بمونم. چهار فصل خدا میمونه، ایش بهار زیباست، بهار بی خزونه، هدیه ای از خدای عاشقونه. ای گل رویایی، ای مظهر زیبایی، تو عروس شهر افسانه هایی. عاشقت میمونم، قدر تو رو میدونم، نیاد اون روزی که بی تو بمونم. منی که بار غم رو تا پای جون کشیدم، تو رو پیدا کردم به آرزوم رسیدم. وقتی که در نگاه طلوع عشق دیدم، دیدم شراب نابی سبو سبو چشیدم. ای گل رویایی، ای مظهر زیبایی، تو عروس شهر افسانه هایی. عاشقت میمونم، قدر تو رو میدونم، نیاد اون روزی که بی تو بمونم. ای گل رویایی، ای مظهر زیبایی، تو عروس شهر افسانه هایی. عاشقت میمونم، قدر تو رو میدونم، نیاد اون روزی که بی تو بمونم. ای گل رویایی، ای مظهر زیبایی، تو عروس شهر در برنامه گذشته چگونگی آشنایی ایرانیان با نمایشنامه‌های موزیکال را شرح دادیم و ضمن اشاره به اولین اقداماتی که برای معرفی اپرا در ایران به عمل آمد، از اپرت رستاخیز شهریاران ایران در ویرانه‌های مدائن اثر میرزاده عشقی نام بردیم و گفتیم که به رغم این قبیل تلاش‌ها زمینه‌ای برای پا گرفتن این هنر در ایران به وجود نیامد. حتی بنایی هم که قرار بود در سال 1315 به دستور رضا شاه برای اپرا ساخته شود، به علت نقص فنی نیمه تمام رها شد و با تغییراتی سرانجام در اختیار بانک رهنی قرار گرفت. در همین برنامه از خانم لیلی بارا، هنرمند اتریشی، یاد کردیم که در جریان جنگ جهانی دوم به ایران آمد و ضمن آموزش آواز در هنرستان عالی موسیقی، برای اولین بار در ایران اپرای قاضی فریب خورده را به کمک تعدادی از هنرجویان ایرانی رشته آواز در تماشاخانه تهران در خیابان لاله‌زار روی صحنه آورد. بعد از بازگشت خانم لیلی بارا، موضوع اپرا در ایران مجدداً به دست فراموشی سپرده شد، تا اینکه چند سال بعد پرویز محمود اپرتی به نام بیشه عشق ساخت که در همان تئاتر تهران در لاله‌زار روی صحنه رفت. هرچند به دلیل بی‌علاقگی مردم به این نوع موسیقی و آواز با استقبال چندانی مواجه نشد. عنایت رضایی، خواننده و کارگردان اپرا، معتقد است که بعد از این چند تلاش پراکنده و بی‌ثمر، اپرا به همت خانم منیره وکیلی در ایران پا گرفت و رونق پیدا کرد. فکر میکنم اگه خانم وکیلی نبود به سختی میتونستیم این اپرا رو در ایران شروع بکنیم. ایشون شیفته اپرا بودن و به نظر من قدم‌هایی که این خانم برای اپرا برداشته واقعا خیلی باید ستایش کرد. بعد از جنگ دوم جهانی، من فقط از زمان بچگی یادم هست که یک جمعیت دوستداران فرهنگ فرانسه تشکیل شده بود در تهران که خانم وکیلی در این انجمن کنسرت میداد، اپرا میخوند. اون موقع هنوز مترو سوپران بود و قطعاتی از اپراها اجرا میکرد و در همین اوان هم شاید یکی دو سال بعدش انجمن هنری جوانان در تهران به وجود اومد که این کار رو یک کمی توصیه داد و اولین بار شاید خانم وکیلی موفق شد که قسمت های از اپرای مادام باترفلای اثر پوچینی و تراویاتا اثر وردی و یکی دو صحنه هم از آیدای وردی و فاوست اثر گونو رو به روی صحنه بیارن. در این زمان خود خانم وکیلی نه تنها خوانندگی میکرد، بلکه با دوستان دیگه‌ای که داشتن مثل منوچهر وزیری یا آزاله آیدینیان و نسرین محیط و فاخر سبا، اینها ترتیب اجرای یک اپرا رو در تهران دوباره دادن. این اپرا اورفه و اوریدیس اثر گلوک بود که خانم وکیلی این رو کارگردانی کرده بود و در تالار وزارت فرهنگ و هنر سابق به روی صحنه اومد و شبهای زیادی این برنامه در این محل اجرا شد. فراموش نکنید که اون موقع هنوز تالار اپرایی وجود نداشت و اینها سعی میکردند یا در تماشاخانه یا در سالن نمایش وزارت فرهنگ و هنر و یا در انستیتوهای فرهنگی مختلف برنامه های خودشون رو اجرا بکنن. خانم وکیلی موفق شد در تلویزیون ثابت که اون موقع تازه شروع کرده بود به کار، در هفته یا هر دو هفته یه مرتبه برای نیم ساعت یک برنامه اپرایی به روی صحنه بیاره که این برنامه ها چون در تلویزیون بود خیلی موفق بود، چون که یه عده زیادی میتونستن این برنامه رو ببینن و همچنین عده‌ای که فقط به تلویزیون علاقه داشتن ولی از اپرا سررشته‌ای نداشتن یواش یواش آماده هضم این موسیقی شدن. عزیز جون دست من بردامان ته، عزیز جون دست من برگردان ته، چرا خونه مرا کردی تو شیشه به درگاه آنچه شنیدید در جان نام داشت که با صدای منیر وکیلی اجرا شد. با وجود این سالها باید می‌گذشت تا اپرا در ایران به شکل و شیوه درست و واقعی تحقق پیدا کند. در آن ایام برخی از هنرجویان رشته آواز که تحصیلاتشان در هنرستان عالی موسیقی به پایان می‌رسید، برای ادامه تحصیل ناچار به اروپا می‌رفتند و بعد از گذراندن دوره‌های عالی معمولاً در اپراخانه‌های پاریس و وین مشغول به کار می‌شدند. عده‌ای از آنها با استفاده از تعطیلاتشان به ایران می‌آمدند و در طول اقامتشان فعالیت محدودی هم می‌کردند. هرچند حداکثر می‌توانستند در برنامه‌های انجمن فیلارمونیک تهران رسیتالی برگزار کنند و بس. اما در اوائل دهه 1340 تصادفاً شمار زیادی از آنها همزمان به تهران آمدند و با همفکری و همکاری یکدیگر جشنواره کوچکی برای معرفی آوازهای اپرایی برپا کردند و از جمله آثار چند آهنگساز ایرانی را نیز که قطعات مناسبی برای این گونه آواز نوشته بودند اجرا کردند. به گفته محمود خوشنام نویسنده و مفسر هنری، برپایی این جشنواره زمینه ایجاد یک اپرای ملی در ایران را به وجود آورد و عملاً به تشکیل سازمان اپرای تهران منجر شد. قبل از اینکه تالار رودکی اصلا تأسیس بشه یا سازمان اپرای تهران به وجود بیاد، یک جشنواره آوازهای اپرایی تو ایران درست شد. این جشنواره رو یک تعدادی از هنرمندان آواز ایتالیایی رو از اسکالای میلان دعوت کرده بودند و همراه اونا هنرجویان رشته آواز در خارج از کشور تحصیل می‌کردند. اینا هم آمده بودند به تعطیلات به ایران، تصمیم گرفتن که یک جشنواره‌ای توأمان به وجود بیاورند. که در این جشنواره مثلا از جمله خانم مدیر وکیلی هم در بخشی از اپرای جمیله اثر بیزه شرکت میکنه و این برنامه در حضور شاه و شهبانو هم در واقع اجرا میشه، یعنی اهمیتی پیدا میکنه. شاید هم اتفاقا بشود نطفه اصلی یا هسته اصلی تشکیل دفتر اپرای تهران رو در همین جشنواره اپرایی دید، که فکر میکنم عنایت رضایی هم که بعدا شد سرپرست سازمان اپرا از آلمان آمده بود و شرکت کرده بود در جشنواره. از همین جشنواره به بعد فکر کردن که یه دفتر اپرایی درست بکنن، عنوانش باشن سازمان اپرای تهران. ولی بعد که تالار رودکی تأسیس شد گذاشتنش به عنوان یکی از واحدهای تالار رودکی، در واقع مخشد دفتر اپرای تهران وابسته به تالار رودکی. با این قدمات به تدریج زمینه تأسیس تالار رودکی فراهم شد تا در مسیر تجدد طلبی به نیاز روزافزونی که برای نمایش باله و اپرا در ایران احساس می شد پاسخ داده شود. و به شرحی که از دکتر عبدالمجید مجیدی وزیر و رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت‌های پیش از انقلاب می‌شنویم، فکر ساختن این چنین تالاری بعد از تلاش‌های ناموفق سال‌های 1314 و 15 از اوائل دهه 1330 با جدیت دنبال شد. در سال‌های 30، یعنی بعد از جریان مصدق و غیره و تحولاتی پیش اومد بعدش، تالار رودکی شروع شد به ساختن. یعنی وزارت فرهنگ و هنر، یعنی شخص آقای پربود، این آرزو رو داشت که در ایران یک ساختمانی برای اپرا و کنسرت یا نمایش به وجود بیاد. البته میدونید که اولین بار در زمان رضا شاه اپرا در خیابان فردوسی ساخته شد که چندین سال به صورت نیمه تمام مونده بود تا اینکه بانک رهنی اونجا رو تبدیل کرد به ساختمان بانک رهنی و شد بانک رهنی. زمان رضا شاه این کار شروع شده بود، یعنی در سالهای 1314-15 این کار شروع شده بود، که من خاطرم هستش که در طول زمان جنگ اینجا یه ساختمان نیمه ساخته باقی مونده بود. خب این فکر وجود داشت در ایران که یک ساختمان برای اپرا و نمایش به سبک شهرهای اروپایی به وجود بیاد. بعد از 28 مرداد که دو مرتبه درآمد نفت شروع شد به آمدن و یه مقدار امکانات بیشتر شد، آقای پربود رفت به دنبال این فکر که تالار رودکی رو به وجود بیاره و این کار ساخته شد. منتها دو مرتبه برخوردیم به یه دوران بحرانی و این ساختمان رو که آرشیتکتش اگر اشتباه نکنم افتان دلیانس بود متوقف شد، تا اینکه زمانی بودش که دو مرتبه وضع مالی دولت بهتر شده بود. موقعی بود که من معاون سازمان برنامه بودم، 1342 بود که آقای پربود از من خواهش کردن که برم ببینم این شما. رفتم دیدم و گفتن که من از شما خواهش دارم که برید این ساختمان نیمه تمام رو ببینین، چون ما میخواییم این رو تکمیلش بکنیم و این رو مدل اپرای مونیخ ساخته شده و ببینید که چی کار میتونیم برای ما بکنیم که دو مرتبه این کار رو شروع بکنیم. که من رفتم محل رو بازدید کردم و دیدم که خب خیلی لازم هستش که این ساخته بشه، که رفتم با آقای اصفیا که موقع مدیر عامل سازمان برنامه بود و معاونش بودم صحبت کردم و ایشون گفتن که تا حدی که میتونی و میشه و عملی هستش این کار انجام بشه معنی نداره. که من اولین اعتبارات رو تامین کردم در بودجه عمرانی سازمان برنامه و در اختیار وزارت فرهنگ و هنر گذاشتم، تا اینکه در هر چند بشن وقت با آقای پربود میرفتیم و پیشرفت کار رو میدیدیم، تا اینکه رسیدیم به سال 1346 که قرار شدش که برای جشن‌های تاجگذاری این آماده بشه. Sen de bes, bu şimdi zerre zerre. اثری بود از احمد پژمان، آهنگساز ایرانی که با همکاری ارکستر فیلارمونیک لندن در سال 1966 اجرا شده است. به این ترتیب تالار رودکی در آبان ماه 1346 افتتاح شد. برای افتتاح تالار برنامه‌های مهمی در نظر گرفته شده بود. علاوه بر دعوت از هنرمندان سرشناسی چون زوبین مهتا برای رهبری ارکستر سمفونیک تهران و یا رودولف نوریف و مارگو لافونتن برای اجرای باله، قرار بود یک اثر اپرایی ایرانی هم در شب افتتاح اجرا شود. اما به شرحی که از دکتر امیرشف آریانپور، استاد دانشگاه و موسیقی شناس ایرانی میشنویم، این قصد به دلایلی عملی نشد. میخواستم مثل اپرای قاهره که آهنگساز بزرگ ایتالیای وردی اپرای آیدا رو برای افتتاح ساخت، اونا به یه بزرگ بگن اثری که مربوط به ایران باشه بسازن. این کار رو بوده پروفسور داوید گذاشتن که معلم آقای پژمان موسیقیدان خوب ما بود در اتریش، ولی خب آقای داوید با فرهنگ ما آشنایی کامل نداشت، بر همین آمد موضوع انتخاب کرد به اسم آتوسا دختر کوروش. این اثر ساخته شد، زحمت هم کشید، اما واقعا اونطور که باید رنگ ایرانی نداشت. برای همین برای افتتاح تالار رو اجرا نکردن. یکی دو سال بعد دو شب اجرا شد و استقبالی هم نیافت. در نتیجه برای شب افتتاح تالار دو اثر اپرایی به احمد پژمان و سمین باخچبان، آهنگسازان ایرانی، سفارش داده شد تا این آثار را هرچه زودتر برای شب افتتاح آماده کنند. احمد پژمان، آهنگساز سرشناس ایرانی، در آن ایام در آکادمی موسیقی وین سرگرم تحصیل بود که تهیه چنین اثری به او سفارش داده شد. من اون موقع از اپرا خوشم نمیاد زیاد. البته من هر شب میرفتم اپرای وین، قسمت ارکسترش خیلی مورد توجه من بود که بشینم ببینم این ارکستر چجوریه، چجوری صدا میدی، سازا چجوریه، تمامی حرفا. به آواز خیلی توجه نمی کردن تا اینکه این سفارش به من داده شد برای افتتاح تالار واسه اپرا بنویسه. یه متنی هم برای من نوشتن که متن خیلی ابتدایی بود. منم دیدم که فرصت خیلی خوبیه، شروع کردم مطالعه درباره صداهای خواننده ها، سوپرانو و باس، تنور، تمام چیزا، و شروع کردم به مطالعه کردن تمام پارتیتورها و نوارها رو من اونجا میگرفتم، گوش میکردم، مطالعه میکردم. و این اولین اپرایی که من نوشتم برای افتتاح تالار اپرایی بود به نام جشن دهقان. البته اپرای تک پرده ای بود که اون شب افتتاح این اپرا از من اجرا شد و یه کاری از آقای سمین باغچه‌بان به نام زال رودابه. دنبال این بحث را به برنامه هفته آینده موکول میکنیم که طی آن از چگونگی اداره تالار رودکی در اولین سالهای فعالیت آن آگاه میشویم. برنامه امروز را با پخش قسمتی از موزاییک، یکی از آثار قاسم طالبزاده، نوازنده سرشناس ویولون، به پایان میبریم. Thank you. داره، همسری میخوام که ازش واسه من هدیه بیام، گل یک رنگی به کاره توی چشمای غریبا، با محبت های رنگی نده دنیای فریبا، توی سینه پاک و ساده ساده قصر محبت، فکری تازه شیوه اینو بده من آیی به صحبت، حرف تکراری دیروز نکسد دران امروز، شوق رفتن تا رسیدن بشه هر یسیر و پیر، باشه آگاه که زمونه دستامو مجوری بسته، مجوری بسته، همسری در باشه اینو بشه آویزه خواستن واسه نام نامی عشق منی تازه نبشتن، ای تو بالو بسته شوق پروازای خسته، بیا هم سفرم شو که دلم در تو نهفته، که دلم در تو نهفته، توی سینه پاک و ساده بساز قصر محبت، فکری تازه شیوه اینو بده من آیی به صحبت، حرف تکراری دیروز نکسد دران امروز، شوق رفتن تا رسیدن بشه هر یسیر و پیروز، توی سینه پاک و ساده بساز قصر محبت، فکری تازه شیوه اینو بده من آیی به سر. Thank you. در این قسمت از برنامه در میان خبرهای خوب متاسفانه باید گاه‌گداری خبرهای بد هم گنجاند، با آن هم خبر درگذشت خواننده قدیمی مرحوم بهرام سیر است. شاید به جز گروهی اندک کسی این روزا بهرام سیر را به یاد نیاورد، اما او که در 16 سالگی به سوی آواز کشیده شد سالها با ارکسترها و اساتید قدیمی همکاری داشت و صدایش از رادیوی ایران شنیده می شد. وی در سال 1304 خورشیدی در شهر رشت به دنیا آمد، اما در تهران بزرگ شد و در این شهر با دیدن فیلم‌های موزیکال و زمزمه کردن موسیقی و آهنگ‌های این فیلم‌ها صدای خود را تعلیم داد. سپس برای آموختن و فراگیری موسیقی علمی چند سالی در کلاس‌های هنرستان موسیقی حاضر شد. بعدها در رادیو با استادان و هنرمندانی چون مهدی خالدی، علی تجویدی، عباس شاپوری، مهندس همایون خرم و شماره دیگری از استادان به همکاری پرداخت. بهرام سیر در دوران فعالیت هنری خود حدود 65 آهنگ خواند که از جمله می روی چرا ساخته شاپور نیاکان است. بهرام سیر در روز اول آذر ماه در تهران درگذشت. خوشبختانه اینترنت وجود داره و گاه معجزه هم میکنه، از جمله اینکه به هنگام جستجو برای یافتن یک ملودی از بهرام سیر که در آن مصاحبه بدون تاریخ با بهرام سیر در رادیو ایران گنجانده شده بود، متاسفانه ترانه پایان این مصاحبه به شکلی دلخراش قطع می شود. اما دست کم این ارزش را دارد که صحبت این هنرمند فقید و هنرمند دیگر جبلی را می شنویم با هم تا چند لحظه دیگر. خوشامدید آقای سیر. تشکر میکنم. همطور که در مورد آقای جبلی گفتم، من در دوره اوج کار شما بچه بودم و بعد خودتون رشته کلام رو به دست بگیرید و صحبت بفرمایید. شما سنتون رو روی یک مقوا بنویسید جلو در رادیو آویزون بکنید که دیگه هر کس میاد پشت میکروفون شروع نکنید من بچه بودم. حالا که بجن تقصیر شما از آقای روحانی که صحبت نمیکنین، منو مجبور میکنین حرف بزنم. بنده به خاطر میارم موقعی که آقای بهرام سیر در اوج کارشون بودن و این کارو جدی دنبال میکردن که حالا گویا متاسفانه اینطور نیست، به قدری سوکسه پیدا کرده بودن توی مردم که یکی از آهنگاشون که یادم میاد مثل میروی کجا بود، این آهنگ خیلی خیلی بله من یادم میاد مثل که پس من بچه نبودم معروف شده بود. هنی که میروی کجا یادم اومد و فیلمسازان ما آمدن فقط به خاطر معروفیت این آهنگ فیلمی ساختن و از آقای سیر خواهش کردن که در اون فیلم بازی بکنن و بنده یادم که خودم رفته بودم این فیلم رو میدیدم و این فیلم با همین آهنگ هم تموم میشد، میروی کجا. موقعی که فیلم تموم میشد و چراغ روشن شد و مردم حرکت کردن، شاید 700-800 نفر که توی سالن بودن همه با هم میگفتن میروی کجا میروی کجا. همینطور آقای سیر؟ البته. شما از اون دوران خاطره ای چیزی دارید برامون بگید آقای سیر؟ خواهش میکنم، من مطلب رو کوتاه میکنم برای اینکه خود وقت رادیو تلویزیون رو نمیگیرم. قبل از هر چیز به مناسبت سالروز رادیو از اولیای محترم رادیو تلویزیون ایران تشکر میکنم که از هنرمندان قدیمی دعوتی به عمل اومده و یادی از هنرمندان کردن. آهنگ های زیادی خوب در کوران خوانندگی خودم در رادیو اجرا کردم و به صورت زنده، یعنی در ظرف نیم ساعت در دستگاه های مختلف. البته اطلاع دارید که سبک جدیدی بود بله. به نام جاز موزیک ایرانی. بله. سعی میشد که از موسیقی اصیل ایرانی بهره برداری بشه و کسانی هم که با من همکاری میکردن، آقایان استاد امیری، استاد میساقیان، استاد خالدی، استاد تجویدی، آقای مهندس همایون خرم و آقای شاهوردی، این آقایون نهایت همکاری با من داشتن و در تمام مدت خوانندگی هم البته اطلاع دارید جناب روحانی که من افتخاری در رادیو برنامه اجرا میکردم. بله. روی احساس و ذوقم. بعد به علت خوب تشکیل آیلو زندگی و مشغله کارم دیگه نتونستم ادامه هنری رو بدم. بله بله. در خاتمه دو تا آهنگ تقدیم میکنم. آهنگ اولی به نام ابر گریان، آهنگ از آقای خالدی، شعر از آقای میر ناصر شریف. عذر میخوام آقای سیار، اجازه بدین برای اینکه شنوندگان ما فراموش نکنن اسامی رو، اولی رو بشنوین بعد راجع به دومی توضیح بفرمایید. خواهش می‌کنم. آماده هستید ان شاء الله. مصاحبه بهرام سیر، شادروان بهرام سیر را شنیدید، اما در همین فاصله‌ای که این مصاحبه پخش می‌شد ما در ایران ترانه این آهنگی را از بهرام سیر پیدا کردم که برای شما تا چند لحظه دیگر پخش می‌کنم که خواننده این تصنیف بهرام سیر هست از آلبوم کی وفا کنی که با هم میشنویم. نیست که دستگاه‌های مثل گرام و ضبط صوت و حتی رادیو به این فراوانی در دسترس مردم نبود، شنوندگان رادیو برای اینکه ترانه مورد علاقه‌شون رو در اختیار داشته باشن، تصنیف‌های چاپ شده خواننده‌ها رو می‌خریدن و با زمزمه کردن اونها لحظاتی به عالمی که دوست داشتن می‌رفتن. این تصنیف‌ها معمولاً در 8 صفحه کوچک چاپ می‌شد و صفحه اول اون مخصوص چاپ عکس خواننده روز بود. در هر صفحه یک تصنیف با ذکر نام خواننده، آهنگساز و ترانه‌سرا چاپ می‌شد که گاهی اوقات هم ناشران این تصنیف‌ها اونا رو به صورت یک مجموعه تهیه می‌کردن و در اختیار علاقمندان قرار می‌دادن. تصنیف فروشی هم اون روزا برای خودش شغلی بود و گروهی به عنوان تصنیف فروش همیشه توی کوچه‌ها و خیابونا بودن و اغلب این تصنیف فروش‌ها خودشون تصنیف‌های روز رو برای جلب مشتری با آب و تاب می‌خوندن. جالب این بود که این گروه حتی موقعی که در حال چک و چانه زدن با مشتری ها بودن هم دست از خوندن نمی کشیدن، به طوری که بیشتر وقتا آواز خوندن و حرف زدنشون با هم قاطی می شد. از جمله خواننده هایی که ترانه هاشون در اون زمان بعد از رادیو به وسیله همین تصنیف فروش ها به مردم معرفی می شد، بهرام سیر بود که مردم صداش رو خیلی دوست داشتن و چون تصنیف فروش ها می دونستن که مردم به صدای بهرام سیر علاقه‌مندن، دائما برای جلب مشتری اسم اونو می آوردن. بله دوستان عزیز، بیایید با هم به زمانی بریم که جوانها تصنیف در دست سر کوچه ها می ایستادن و با صدای خودشون ترانه هایی رو که دوست داشتن می خوندن. بیایید با هم سری به اون سالها بزنیم و صدای بهرام سیر رو بشنویم. اما در اینجا درباره این هنرمند فقید بهرام سیر از زبان علیرضا میر علی نقی موسیقی شناس میشنویم که در مورد هنرمند فقید بهرام سیر گفتگو کرده است. در واقع مرحوم بهرام سیر به اتفاق شادروان منوچهر شفیعی از اولین خوانندگان شناخته شده یه تاریخ موسیقی پاپ ما هستن که کارشون از سالهای 25 تا 30 آغاز کردن، ابتدا در رادیوی تهران که یک موج بیشتر نداشت و شاید در روز 3 یا 4 ساعت بیشتر هم برنامه اجرا نمی‌کرد، با ارکسترای شروع به خوندن کردن و تعدادی هم سفر ازشون ضبط شده. پیش از اون به خاطر شرایط جنگ اساسا شاید فعالیت موسیقی و به ویژه موسیقی مدرن توی ایران اصلا زمینش مهیا نبوده و با کوشش‌های اون چند نفر بود که بعدا موسیقی پاپ ایرانی شاهد ظهور افراد برجسته چون ویگن، نوری و منوچهر و دیگران شد. بهرام سیر تا حدود سالهای 34-35 در رادیو و به ویژه در ایستگاه‌های فرعی رادیو مثل رادیوی نیروی هوایی یا رادیو ارتش فعال بودن و آثارشون تا حدود سالهای 44-45 هم از رادیو به صورت صفحه و ریل که در اختیار داشتن پخش میشد و از اون به بعد فعالیت زیادی نکردن، در جایی هم ظاهر نمی‌شدن و بین فعالیت موسیقیشون عملاً تعطیل بود، اما نامشون همواره با احترام برده میشد به عنوان یکی از اولین افرادی که آغاز کردن به این کار. در چند فیلم ایرانی متعلق به اوایل دهه 30 هم از صدای ایشون استفاده شده. مجنون بکش خلیجا به روی تبار منه، رگام رو دستای کارون بکش، رگام رو دستای کارون بکش. سکوت کبیر رو به خونم بیار، صدای منو از غم آواز کن، من البرز زمین کو خاک منه، منو با همین اسم آواز کن، منو با همین اسم آواز کن. ایران شب حادثه، بیا از تن من یه سنگر بسار، نگاهت رو از بی ستون بر ندار، منو رش برش بی ستون تر بسار، منو رش برش بی ستون تر بسار. به دنیا بگو کو پشت منه، مگه میشه پشت منو خم کنی، مگه میشه پشت منو خم کنی، شب حادثه بیا از تن من یه سنگر بساز، نگاهت رو از بی ستون بر ندار، من آرش برش بی ستون تر بساز، من آرش برش بی ستون تر بساز، زمین و زمان کم کنید، به دنیا بگو کو پشت منه، مگه میشه پشت منو خم کنید، مگه میشه پشت منو خم کنید، ساعت 9:25 دقیقه بامداد هست. هر یک شنبه در این ساعت آخرین خبرهای ایران و جهان رو به آگاهی شما میرسوندم. متاسفانه امروز به علت صدای نارسایی که بنده دارم، به علت شب گذشته شب یلا بود، بعد با دیر خوابیدن و فعالیت‌های دیگر متاسفانه آمادگی برای گفتن خبرها را ندارم، اما توجه شما را به سرخط یا خلاصه خبرهای ایران توجه شما را جلب می‌کنم. پلیس فدرال آمریکا روز جمعه فرشید جاهدی به زن نابود کردن اسنادی در ارتباط با روابط بنیاد علوی در آمریکا با بانک ملی و مالکیت یک مجتمع اداری در منطقه در نیویورک بازداشت شده است. پلیس فدرال آمریکا پیشتر به فرشید جاهدی هشدار داده بود که مدارکی را که در اختیار هیئت منصفه ای که پرونده شرکت آسا وابسته به جمهوری اسلامی را بررسی می کند قرار می دهد و آنها را از بین نبرد. به گفته مقامات قضایی، رئیس بنیاد علوی از این دستور پلیس فدرال آمریکا سرپیچی کرده و روز پنجشنبه به خانه خود در منطقه‌ای در شهر نیویورک رفته و مدارک را در سطل زباله‌ای در شهر انداخته است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه 17 دسامبر شرکت آسا مستقر در نیویورک را متهم کرده است که به نمایندگی از سوی بانک ملی ایران به اقدامات غیر مجاز در آمریکا دست داده است. به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، بانک ملی ایران شرکت آسا واقع در نیویورک را برای انتقال پول از آمریکا به ایران تأسیس کرده است. روزنامه فرانسوی در گزارشی نوشته از نظر مقامات دولت فرانسه هیچ تهدیدی باقی نیست که هدف رژیم تهران از دنبال کردن برنامه‌های هسته‌ای دستیابی به سلاح اتمی است. یک عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت اخیراً دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی متوجه شدند که شبکه خبری بی بی سی برای کار خبری به ایران نیامده، بلکه در صدد است یک شبکه اطلاعاتی با حمایت سفارت انگلیس در ایران را اندازی بکند. البته به گفته این عضو کمیسیون امنیت سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، مجمع عمومی سازمان ملل شامگاه پنجشنبه قطعنامه دیگری در محکومیت نقض وحشیانه حقوق بشر در ایران به تصویب رسید. بدین ترتیب 55مین قطعنامه محکومیت رژیم جمهوری اسلامی به خاطر نقض گسترده حقوق بشر در عالی ترین مرجع بین المللی به تصویب رسید. در این قطعنامه از جمله نسبت به شکنجه، مجازات‌های غیر انسانی و مجازات‌های تغییر کننده همچون زدن شلاق، قطع اعضای بدن، اعدام کودکان، اعدام محکومین در ملأ عام، زجر و شکنجه زنان زندانی با صدور حکم قرون وسطایی سنگسار، ایجاد رعب و وحشت علیه زنان مدافع حقوق بشر و ادامه تبعیض علیه زنان، سرکوب تجمعات مسالمت‌آمیز، نقض آزادی عقیده و بیان، افزایش اذیت آزار و ترساندن و تحت تعقیب قرار دادن مخالفان سیاسی و مدافعان حقوق بشر از تمام اقشار جامعه عمیقاً ابراز نگرانی شده است. گفتنی است که جمهوری اسلامی تلاش زیادی به عمل آورد تا از تصویب این قطعنامه جلوگیری کند، اما شکست خورد. نماینده فرانسه نیز به نمایندگی از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و اظهارات شدید و لند با رد درخواست رژیم جمهوری اسلامی گفت بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران باید کماکان در دستور کار مجمع عمومی سازمان ملل باشد. وزارت خارجه آمریکا از تصویب قطعنامه جدید مجمع عمومی سازمان ملل در محکومیت نقض وحشیانه حقوق بشر در ایران استقبال کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل بیانگر آن است که جامعه بین المللی تصمیم دارد در مقابل اقدامات رژیم تهران برای سرکوب شهروندان ایرانی ساکت ننشیند. بنا به گزارش سایت آفتاب، یک روزنامه‌نگار کرمانشاهی به خاطر انتشار کاریکاتوری از احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روانه زندان شد. کمپین نجات فرزاد کمانگر این بار بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هومه، حمایتی که از فرزاد کمانگر حمایت کردن بیانیه‌ای را چاپ کرده است. شرکت کارگران واحد اتوبوسرانی تهران هومه از فرزاد کمانگر حمایت کردند و خواستار آزادی وی شدند. تشکلات مدافع حقوق بشر همچنان از قطعی بودن حکم اعدام فرزاد کمانگر و خطری که جان این معلم و فعال صنفی را تهدید میکند گزارش میدهد. بی‌توجهی مسئولین دانشگاه مازندران به هشدارهای دانشجویان متاسفانه به مرگ دو دختر دانشجو بر اثر گاز گرفتگی منجر شده است. خبر تکان دهنده مرگ دو دختر دانشجو در خوابگاه دانشگاه مازندران بر اثر گاز گرفتگی در حالی منتشر شد که دانشجویان سال گذشته بارها در مورد وجود بوی شدید گاز به مسئولین خوابگاه هشدار داده بودند، اما این موضوع نیز همچون انبوی مشکلات صنفی دیگر با بی‌توجهی مسئولین مواجه شده است. جمعه 29 آذر ماه پس از آنکه پزشکی قانونی مازندران علت مرگ دو دختر دانشجوی دانشگاه مازندران را گاز گرفتگی اعلام کرد، خانواده‌های دانشجویان فوت شده اجساد آنها را تحویل گرفته و به خاک سپردند. بنا به گزارش خبرگزاری فارس، اردوی تیم ملی فوتبال ایران در اسپانیا هم با ارسال نامه رسمی فدراسیون باسک در اسپانیا لغو شد. به دلیل مشکلاتی به وجود آمده بین فدراسیون باسک و فدراسیون فوتبال اسپانیا، خبرهای مبنی بر لغو اردوی تیم ملی فوتبال ایران در اسپانیا منتشر شده است. تیم ملی فوتبال ایران با برتری 2-0 برابر تیم ملی فوتبال چین به مقام سوم مسابقات چهارجانبه عمان رسید. تیم ایران پس از شکست 1-0 مقابل اکوادور به رده‌بندی تورنمنت عمان رسید و به مصاف تیم چین رفت. در این مسابقه بازیکنان ایران در یک بازی برتر موفق شدند دوبار دروازه حریف را باز کنند. در دقیقه 44 به دنبال فرار غلامرضا رضایی در محوطه جریمه و خطا روی اون یک ضربه پنالتی به سود ایران اعلام شد که میدی صالحی پنالتی را به گل تبدیل کرد. در دقیقه 72 نیز پژمان نوری که در نیمه دوم به زمین آمده بود موفق به گلزنی شد تا ایران به مقام سوم این رقابت ها دست پیدا بکنه. خبرهایی بود در مورد ایران که شنیدید. به توجه شما رو به ادامه برنامه امروز جلب می‌کنم. من قلب من است، عطر تو گل خان شده، سرزده عشق آمده بود خانم این خانه شده. بوی خوش عشق ببین پر شده در جان و تنم، گل خانم سایه تو بر سر من سایه شده. از نفس تازه تو تازه شده هم نفسم، با آن که با یاد تو من عمریه که هم نفسم، در راه عشق وقتی که تو با دل من هم سفری، هم سفر عشقم و من عاشقی تازه نفسم. ای گل من قلب من است، عطر تو گل خانه شده، سرزد عشق آمده و خانم این خانه شده. فقیره بدی منه دیگر نیم پیتی مره آخه ماله فنگ تراشون که دایی هشتی غربون به امه خی به خاتون که ناز من یه فرابون دیگر نیم پیتی ماله که دیگر نیم پیتی ماله دی ماله فنگ تراشون که دایی هشتی غربون به امه خی به خاتون اگر بفه ستا خون thank you. امشب شب یلداست. پیروزی نور را بر تاریکی در ایران چگونه پاس می داریم؟ دکتر شاهین سپنتا مسئول بخش جشنهای ملی بنیاد میراث پاسارگاد در مورد محبوبیت و رواج بزرگداشت شب یلدا در میان مردم چنین می گوید. جشن شب یلدا یا جشن شب چله در حال حاضر بعد از نوروز یکی از بزرگترین جشنهای ملی ایرانیان هستش که توسط مردم با هر قشری و هر سلیقه و هر دین و مذهبی گرامی داشته میشه. خوشبختانه این جشن هم مثل بقیه جشنهای دیگه مردم برای برگزاریش نیاز به بخشنامه حکومتی و دولتی و اینها ندارن. خودشون به صورت خودجوش و کاملا مردمی از چند روز زودتر به پیشواز میرن، اون خوراکی هایی رو که در شب یلدا استفاده میکنن تهیه میکنن تا بتونن اون سفره شب یلدا رو بچینن و سعی میکنن که به بهترین شکل این جشن رو برگزار بکنن. از خوراکی های شب یلدا صحبت کردید، مثل اینکه امسال قیمت ها خیلی گرونه، این چه تأثیری میذاره؟ سفره رو کوچیکتر میکنه؟ این چیز تازه‌ای نیست. طی سالهای اخیر ما مرتب شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم و خب البته در خانواده‌هایی که از درآمد کمتری برخوردارند قطعاً میتونه باعث بشه که کمتر بپردازن به تجملات یا اونجور که واقعاً دلشون میخواد نتونن که این خوراکی‌ها رو تهیه بکنن. ولی با این همه میدونید که خانواده‌های ایرانی یک شمع اقتصادی دارن، سعی میکنن با قناعت تا اونجایی که میشه این جشن رو برگزار بکنن. نیروهای انتظامی با برگزاری جشن در این شب چطور برخورد میکنن؟ حقیقت اینه که جشن شب یلدا هم مثل خیلی دیگر از جشنهای ایرانی جشنهای خانوادگی هستن و بیشتر در محدوده خانواده ها برگزار میشن. برای همین هم هستش که احتمال اینکه برخوردهایی از طرف برخی از نهادها صورت بگیره برای اینکه این جشن برگزار نشه خیلی کم هست. البته سازمانهای غیر دولتی و برخی از تشکلها و گروههای مردمی و مثلا گروههای هنرمندان اینجوها اینها سعی میکنن که این جشن رو در داخل خودشون به صورت گروهی برگزار بکنن، که البته اگر با رعایت یک سری از ضوابطی که خب قبلا اعلام شده و همه میدونن باشه کمتر مشکلی برای اونها پیش میاد. آیا در مهمانی ها فالخونی هم میشه؟ قطعا همینطوره. فال گرفتن با دیوان حافظ، شبچره مخصوص شب یلدا، اینها همچنین مثل گذشته برگزار میشه. حالا شاید اون سماورهای قدیمی و کرسیهای قدیمی که خیلی ها باشون خاطره دارن این روزها کمتر دیده بشن و بیشتر شومینه و بخاری و اینجور چیزها وسایل گرمایی باشه، یا میوه های دیگری مثل مثلا موز و خیار و اینها هم در لابلای میوه های شب چله دیده بشه. ولی مهم اون مفاهیم اصلی هستش که توسط مردم گرامی داشته میشه. مهمترین اونها شاد بودنه و دور هم بودن یک جشن خانوادگی تا پاسی از شب هست در این دل شب سرد زمستانی. از ترکیب مدرنیته و سنت صحبت کردید، شنیدیم که امسال فالخانی از طریق پیامک ها هم عرضه میشه، شما دیدین نمونه های این کار رو؟ قطعا اینترنت، پیامک و بقیه نرم افزارهای مختلفی که در دسترس مردم هست میتونه کمکی بکنه به اینکه هم این تبریکات مربوط به شب یلدا با سرعت بهتری انجام بشه، هم یک تنوعی در کار باشه و خب بله همینطور که فرمودین ارسال پیام‌های شادباش یلدایی و گرفتن فال با این نرم‌افزارهای جدید هم این روزها باب شده و خب به نظر من اشکالی که نداره حتی به جلوه و شکوه این جشن‌ها میتونه اضافه کنه. البته هرچند که من معتقدم بیشتر به خاطر اون خیر و برکت و اون تیمون و تبرکش هستش که بهش توجه میشه. آقای سپنتا، میتونید راجع به عکس العمل مجامع دولتی و غیر دولتی هم به این آیین توضیح بدید؟ بخش جشن‌های ملی بنیاد میراث پاسارگاد طی نامه‌ای از یونسکو خواستار شد که جشن شب یلدا به عنوان میراث معنوی جهانی ثبت بشه. بعد از اون شاهد بودیم که NGOها هم در طی یک نامه‌ای از شورای فرهنگ عمومی خواستند که جشن ملی رو در تقویم رسمی کشورمون ثبت بکنن و خب نهایتا شاهد هستیم که برخی از نهادهای دولتی هم به خاطر اینکه از قافله عقب نمونن امسال توجه بیشتری نشون دادن به جشن شب یلدا و اعلام کردن که ما هم در اماکن عمومی این جشن رو برگزار میکنیم. با سپاس بسیار از دکتر شاهین سپنتا یادآوری میکنم که ایشان مسئول بخش جشنهای ملی بنیاد میراث پاسارگاد هستند. دوری چندی سخته هر ستی یا میباره مهمی رو مرکم و ترسیم و پیغوم نیاره بر تو را دیسی چه نومه دادی یا سیمو ما نگودی چندی نیبو برگشتی سیمو بر چه بونگه یاری کنم یارو نیبو پیدا نوم را دیسی یادم رفتی، یادم بردی، یادم هرچی داشتم دست باد سپردی، یادم آخر بالا بیخندون اسم عشقم بدترین اسمی بود که گفتی، یادم اون رو گفتی بسوز، گفتی هر جا هستی میدونم دیوانه ای هنوز، یادم جاه بود زیر بارون، گفتی بسوز بچه یه کوچولو یه نادون، یادم رفتی یادمه، یادم بردی یادمه، یادم دیدی شکستم اما چیزی نگفتی یادمه، یادم رفتی یادمه، یادم بردی یادمه، یادم دیدی شکستم اما چیزی نگفتی یادمه، یادم از تو خوبی ندیدم، یادم دستا تو گرفتم و از خواب پریدم، یادم بردی یادم رفتی، یادم دست این دل از خوش بستی شکستی، لا لا لا لا لا لا لا لا لا یادم رفتی یادمه، یادم بردی یادمه، یادم دیدی شکستم اما چیزی نگفتی یادمه، لا لا لا لا لا لا لا لا لا، یادم دیدی شکستم اما چیزی نگفتی یادمه، لا لا لا لا لا لا لا لا، thank you. ناتما دوستونی نامرد از ناتما قربت الکه بهشت اقصا وطن تپراغ ناتما ایجید اغلان الی ناتما دوستونی نامرد از ناتما قربت الکه بهشت اقصا وطن تپراغ ناتما آی کنون هیچ زمان بل باقلمان نامدلرم قرداش اولماز ازگلر چاره اتمد دردلرم آی کنون هیچ زمان بل باقلمان نامدلرم قرداش اولماز ازگلر چاره اتمد دردلرم آکنین آکنین هر یوم گشتم آخر جان قرداشیم تا صبح چپاتا منن قلاتا Vefasız yana bir bağlasan bir zaman Yaman günlerde seni atacağım Aparsa düşmez seni bir yerde satar seni Qardaş vəfalı dur, axtarar tapar səni. Aparsa düşmən səni, bir yerdə satar səni. Qardaş vəfalı dur, axtarar tapar səni. Ay könül hiç zaman bel bağlamam namazlara Kardeş olmaz özgeler çare etmez dertlere Ay könül hiç zaman bel bağlamam namazlara Kardeş olmaz özgeler çare etmez dertlere Her yana geçsem ahırdan kardeşim da Duba çapata senden kalata Vefasız yana bir bağlasan bir zaman Yaman günlerde seni atacağım Aparsa düşmez seni bir yerde satar seni Qardaş vəfalı dur, axtarar tapar səni. Aparsa düşmən səni, bir yerdə satar səni. Qardaş vəfalı dur, axtarar tapar səni. Ay könül hiç zaman bel bağlamam namazlara Kardeş olmaz özgeler çare etmez dertlere Ay könül hiç zaman bel bağlamam namazlara Kardeş olmaz özgeler وجب از کبیرشو به همه دنیا نمیدم، یه قطره آب خزر رو به صد تا دریا نمیدم. این همه آسمون خراب، ارزونی دهکده ها، یه خونه کاگلی شو به قصر شاه نمیدم. ایران ایران از دل و از جا، میخونم این شعر رو برات. ایران ایران ایران ایران از دل و از جا، میخونم این شعر رو برات. ایران ایران از جان، میخونم این ده رو برات. ایران ایران ایران ایران از دل و از جان، میخونم این شعر رو برات. ایران ایران هر جا که زندگی کنم، وطن تو جونمه. چی کار کنم ایرونیم، عشق وطن تو خونمه، پوستم استخونمه، پوستم استخونمه. ایران ایران از دل و از جان، میخونم این شعر رو برات. ایران ایران ایران ایران وجب از کبیرشو به همه دنیا نمیدم، یه قطر آب خزر رو به صد تا دریا نمیدم. ایران ایران از دل و از جان، میخونم این شعر رو برات. ایران ایران ایران ایران از دل و از جان، میخونم این شعر رو برات. ایران کی دلم چی آسمونه ندونم سی چه چینم بام سرگرونه سی چینم بام سرگرونه که از پاکی دلام چی آسمونه ندونم سی چه چینم وام سرگرونه سی چینم وام سرگرونه سر به سر را به نومد بی هم زبونی سخت تهنامند نو درد زمونن تهنابا درد زمونن دلگرونیم همه جا به هر دیاره هر کبیره ساده هر لاله زاره هرچی او را ندرازی به آسمونم دشت جونم تشنه بار بی چشم ساره دشت جونم تشنه بار بی چشم ساره دی پاییزم بی بهاره پاکی دلام چی آسمونه ندونم سی چه چینم وام سرگرونه سی چینم وام سرگرونه سر به سهرا به نومد بی هم زبونی سخت تهنامند نو درد زمونن تهنابا درد زمونن سر به سهرا به نومن بی هم زبونی سخت تهنامند نو درد زمونن تهنابا

ساعت 10:40 بامداد هست، حدود 20 دقیقه دیگر در خدمت شما هستیم. امروز برنامه رادیو البرز روال عادی خودشو نداشت به علت خستگی شب گذشته و خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. امیدوارم روز خوبی را ادامه بدید. باقی مانده برنامه امروز رو توجه شما را به آهنگای دیگری از ایران جلب میکنم. من با شما اینجا خداحافظی میکنم تا شنبه آینده ساعت 8 همچنان که میزبان شما خواهیم بود. همچنان هفته خوبی را در پیش داشته باشید. شاد و تندرست و پیروز باشید.